समय आदर्शी उस समयातीत अंतराल में आत्मा पर क्या घटित होता है वह तो दर्शाया आपने, किंतु यह बात रह गई उस आत्मा का अशरीरी रूप क्या होता है, वह स्थिर होती है या विचरण करती है, और अपनी परिचित दूसरी आत्माओं को पहचानती कैसे है, और उस अवस्था में आपस में कोई डायलॉग की भी संभावना होती है? दो तीन बातें ख्याल में लेनी चाहिए। एक तो स्थिरता और गति दोनों ही वहां नहीं है, और इसलिए समझना बहुत कठिन होगा। हमें समझना आसान होता है कि गति ना हो तो स्थिरता हो, स्थिरता ना हो तो गति हो, क्योंकि हमारे ख्याल में गति और स्थिरता दो ही संभावनाएं हैं, और एक ना हो तो दूसरा अनिवार्य है। हम ये भी समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से विरोधी हैं। पहली तो बात, गति और स्थिरता विरोधी नहीं है, गति और स्थिरता एक ही चीज की तरंगता है। जिसको हम स्थिरता कहते हैं वो ऐसी गति है जो हमारी पकड़ में नहीं आती, जिसको हम गति कहते हैं वो भी ऐसी स्थिरता है जो हमारे ख्याल में नहीं आती। पहली तो बात, गति और स्थिरता दो विरोधी चीजें नहीं है। बहुत तीव्र गति हो तो भी स्थिर मालूम हो, ये ऊपर पंखा है ये तेज गति से चलता हो, इसकी तीन पखड़ियां दिखाई नहीं पड़ती। बहुत तेज चले तो संभावना ही नहीं अनुमान करने की कितनी पखड़ियां, क्योंकि बीच की जो खाली जगह है तीन पखड़ियों के, इसके पहले कि वो हमें दिखाई पड़े पखड़ी उस जगह को भर देती। ये पंखा इतनी तेज गति से भी चलाया जा सकता है कि हम इसके आर पार किसी चीज को भी ना निकाल सकते। ये इतना भी तेज चल सकता है कि हम इसको हाथ से छुए और इसकी गति न मालूम पड़े। जब हम किसी चीज को हाथ से छूते हैं, अगर बीच का जो खाली हिस्सा है वो हमारे हाथ के स्पर्श में पकड़ने के पहले दूसरी पखड़ी फिर नीचे आ जाए तो हमें पता नहीं चलता। विज्ञान कहता है कि हर चीज जो हमें स्थिर मालूम पड़ रही है वो सब गतिमान, पर गति बहुत तीव्र है, हमारी पकड़ के बाहर। तो गति और स्थिर होना दो चीजें नहीं, और एक ही चीज की डिग्री। उस जगत में जहां शरीर नहीं है दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जहां शरीर नहीं है वहां स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। जैसा हम जानते हैं ऐसी कोई स्थान भी नहीं है, कोई समय भी नहीं है। समय और स्थान के बाहर किसी भी चीज को सोचना हमें अति कठिन है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं जानते जो समय और स्थान के बाहर है। तो वहां क्या होगा अगर दोनों ना हो? तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो कहे कि वहां क्या होगा। जब पहली दफा धर्म के अनुभव में उस स्थिति की खबरें आनी शुरू हुई तब भी ये कठिनाई खड़ी हुई। कहीं क्या ऐसे ठीक समानांतर उदाहरण विज्ञान के पास भी, जहां कठिनाई खड़ी हो गई कि कहीं क्या। जब भी हमारी धारणाओं से भिन्न कोई स्थिति का अनुभव होता है तो बड़ी कठिनाई खड़ी होती है। जैसे कि पिछले 40 साल पहले जब पहली दफा इलेक्ट्रॉन का अनुभव विज्ञान को हुआ तो सवाल उठा कि इलेक्ट्रॉन कण है या तरंग। और बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई क्योंकि ना तो उसे कण कह सकते, कण तो ठहरा हुआ होता है, तरंग गतिमान होती है, वो दोनों एक साथ तब सिर भूल जाता है क्योंकि हमारी समझ में ये दोनों से एक ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ है, कण भी और तरंग भी। कभी हमारी पकड़ में आता है कि वो कण है और कभी हमारी पकड़ में आता है कि वो तरंग है। और तब शब्द ही नहीं था दुनिया की किसी भाषा में कण तरंग इकट्ठा जिसे हम प्रकट कर सके। और जब वैज्ञानिकों ने ये कहा तो वैज्ञानिक खुद कहने तो लगे कि कण तरंग दोनों, लेकिन उनके लिए भी कंसीवेबल नहीं रहा है, रहस्य हो गई बात। और जब आइंस्टीन से लोगों ने कहा कि आप दोनों बातें एक साथ कहते हैं जो कि तर्क में नहीं आती, ये तो बड़ी रहस्य की बात हो गई। आइंस्टीन ने कहा कि हम तर्क को माने कि तथ्य को माने, तथ्य यही है कि वो दोनों एक साथ, और तर्क यही कहता है कि दोनों से एक ही हो सकता है। अब एक आदमी खड़ा हुआ है या चल रहा है, तर्क कहेगा दोनों से एक ही हो सकता है। आप कहें कि वो खड़ा भी है और चल भी रहा है एक साथ, तर्क नहीं मानेगा, तर्क के पास कोई धारणा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अनुभव ने वैज्ञानिकों को कहा कि अब तर्क की फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि या तो तथ्य को झुठलाओ, सारे प्रयोग कहते हैं कि वो दोनों। ये मैंने उदाहरण के लिए आपको कहा, सारे धार्मिक लोगों के अनुभव कहते हैं कि वो स्थिति दोनों नहीं है, न ठहरी हुई है न गतिमान। लेकिन जो भी ये कहेगा कि दोनों नहीं है, अंतराल का क्षण, एक शरीर के छूटने और दूसरे शरीर के मिलने के बीच के क्षण में दोनों नहीं है, वो समझ के बाहर हो जाए। इसलिए कुछ धर्मों ने तय किया कि वो कहेंगे कि वो फिर है, कुछ धर्मों ने तय किया कि वो कहेंगे कि वो गतिमान। लेकिन ये सिर्फ समझाने की कठिनाई का परिणाम, अन्यथा कोई इस बात के लिए राजी नहीं है कि वहां स्थिति को स्थिति कहें कि गति कहें, दोनों नहीं कहे जा सकते। क्योंकि जिस परिवेश में स्थिति और गति घटित होती है वो परिवेश ही वहां नहीं है। स्थिति और गति दोनों के लिए शरीर अनिवार्य है, शरीर के बिना गति नहीं हो सकती और शरीर के बिना स्थिति भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके माध्यम से स्थिति हो सकती उसी के माध्यम से गति हो सकती। अब जिस समय यह हाथ है मेरा, मैं इसे हिला रहा हूं या इसे ठहराए हुए, कोई मुझसे पूछ सकता है कि इस हाथ के भीतर जो मेरी आत्मा है, जब हाथ नहीं रहेगा तो वो आत्मा ठहरी हुई रहेगी कि गति में रहेगी। दोनों बातें व्यर्थ, क्योंकि इस हाथ के बिना न वो गति कर सकती और न ठहरी हुई हो सकती। ठहरना और गति दोनों ही शरीर के गुण हैं। शरीर के बाहर ठहरने और गति का कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक यही बात समस्त द्वंद्वों पर लागू होगी, बोलने या मौन होने पर। शरीर के बिना ना तो बोला जा सकता और ना मौन हुआ जा सकता। आमतौर से हमारी समझ में आ जाएगी बात की शरीर के बिना बोला नहीं जा सकता, लेकिन मौन नहीं हुआ जा सकता ये समझना आनी कठिन पड़ेगी, क्योंकि हम सोचते हैं शरीर के लिए मौन। लेकिन असली बात यह है कि जिस माध्यम से बोला जा सकता है उसी माध्यम से मौन हुआ जा सकता है, क्योंकि मौन होना भी बोलने का एक ढंग, मौन होना बोलने की ही एक अवस्था है, न बोलने की है लेकिन है बोलने की। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी है अंधा, तो हमें ख्याल होता है कि शायद उसको अंधेरा दिखाई देता होगा, वो हमारी भ्रांति है। अंधेरा देखने के लिए भी आंख जरूरी है, आंख के बिना अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, पर हम आंख बंद करके सोचते हो तो हम गलती में पड़ते हैं, क्योंकि आंख बंद करके भी आंख है, आप अंधे नहीं है। और अगर एक दफा आपके पास आंख रही हो और फिर अंधी हो जाए तो भी आपको अंधेरे का ख्याल रहेगा, जो कि झूठ, जो कि जन्म से अंधे आदमी को नहीं, क्योंकि अंधेरा जो है वो आंख का ही अनुभव, जिससे प्रकाश का अनुभव होता है उसी से अंधकार का भी अनुभव होता है। तो जो जन्मांध है उसे अंधेरे का भी कोई पता नहीं, अंधेरा भी जानेगा कैसे? कान से आप सुनते हैं, भाषा में ठीक लगता है कि जिसके पास कान नहीं है हम कहेंगे तुम मत कहो, वो नहीं सुन रहा है, लेकिन नहीं सुनने की घटना भी नहीं घटती बहरे के लिए। नहीं सुनने की भी जो प्रतीति है वो कान वाले की प्रतीति है। कभी ऐसा होता है कि आप नहीं सुनते, पर वो कान उसके लिए भी जरूरी है। कान के बिना नहीं सुनने का भी कोई पता नहीं चल सकता, वो अंधेरे की तरह। तो जिस इंद्री से गति होती है उसी इंद्री से ठहराव होता है, और दो में से एक भी चीज नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी। तो वैसी अवस्था में आत्मा बोलती या चुप रहती दोनों ही बातें संभव नहीं है, उपकरण ही नहीं है बोलने का या चुप रहने का, ये सब उपकरण निर्भर घटनाएं हैं। इन दोनों के लिए उपकरण चाहिए, जगत के समस्त अनुभव के लिए उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, इंद्रिय चाहिए। जहां भी शरीर नहीं है वहां शरीर से संबंधित समस्त अनुभव तिरोहित हो जाएंगे, फिर वहां कुछ बचेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी शरीर के भीतर रहते हुए अशरीरी अनुभव हुआ हो तो बचेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपके जीते जी शरीर के रहते हुए कोई भी अनुभव हुआ हो जिसके लिए शरीर माध्यम नहीं था वो बचेगा, ध्यान के कोई भी अनुभव हो गहरे तो वो बचेंगे, साधारण अनुभव नहीं बचेंगे। ध्यान से, ध्यान में आपको प्रकाश दिखाई पड़ा वो नहीं बचेगा, लेकिन ध्यान में अगर कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसमें शरीर ने कोई माध्यम का काम नहीं किया था, आप कह सकते थे कि शरीर थाया नहीं, ये भी मुझे कोई संबंध नहीं रह गया था, तो बच जाए। पर ऐसे अनुभव के लिए कोई भाषा नहीं, शरीर रहते हुए भी हो तो भी भाषा नहीं। ये सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वैसी आत्मा मोक्ष में पहुंच गई, क्योंकि दोनों विवरण एक जैसे लगे हैं। मोक्ष में और दो शरीरों के बीच में जो अंतराल है इसमें क्या भेद रहा है? भेद पोटेंशियलिटी के बीच के रही, वास्तविकता के नहीं रही। दो शरीरों के बीच में जो अशरीरी व्यवधान है बीच का, उसमें आपके जितने संस्कार हैं समस्त जन्मों के, वो बीज रूप में सब मौजूद रहेंगे। शरीर के मिलते वो फिर सक्रिय हो जाएंगे। जैसे एक आदमी के पैर हमने काट दिए तो भी उसके दौड़ने के जो अनुभव है वो विदा नहीं हो जाएंगे। दौड़ नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, क्योंकि दौड़ नहीं सकता तो रुकेगा कैसे। लेकिन अगर पैर मिल जाए तो दौड़ने की समस्त संस्कार धारा पुनः सक्रिय हो जाए। जैसे एक आदमी कार चलाता है लेकिन कार छीन गई तो अब कार नहीं चला सकता, एक्सीलरेटर नहीं दबा सकता, लेकिन ब्रेक भी नहीं लगा सकता, कार रोक भी नहीं सकता। वो दोनों ही कार के अनुभव, अब वो कार के बाहर, लेकिन कार के चलाने का जो भी अनुभव वो सब बीज रूप में मौजूद है। वर्षों बाद एक्सीलेटर पर पैर रखेगा कार चलाते। मोक्ष में संस्कार रहित हो जाता है, दो शरीरों के बीच में सिर्फ इंद्रिय रहित होता है। मोक्ष में समस्त अनुभव, समस्त अनुभवजन्य संस्कार, सब कर्म सब तिरोहित हो जाए, उनकी निर्जरा हो जाए। इस बीच और मोक्ष की अवस्था में एक समानता है, दोनों में शरीर नहीं होता। एक असमानता है, मोक्ष में शरीर नहीं होता, शरीर से संबंधित अनुभवों का जाल भी नहीं होता। यहाँ शरीर से संबंधित अनुभव की सब सूक्ष्म तरंगें बीज रूप से मौजूद है, जो कभी भी सक्रिय हो। और इस बीच जो जो अनुभव होंगे वो शरीर जहां नहीं था वैसे अनुभव होंगे, जैसे मैंने कहा कि ध्यान के अनुभव होंगे, लेकिन ध्यान के अनुभव तो बहुत कम लोगों के, कभी करोड़ में एक आदमी के ध्यान के अनुभव, शेष का क्या कोई अनुभव नहीं होगा, अनुभव होंगे स्वप्न के अनुभव। स्वप्न में शरीर की कोई इंद्रिय काम नहीं करती, इस बात की संभावना है कि अगर हम एक आदमी को स्वप्न में हो और उसे स्वप्न में ही रखे हुए उसके सारे शरीर को काट के अलग कर दें तो आवश्यक नहीं है कि उसके स्वप्न में जरा सा भी भंग पड़े। कठिनाई है, उसकी नींद टूट जाएगी, अकाश हम उसे नींद में रख सकें और उसके एक एक अंग को अलग करते चले जाएं तो उसके स्वप्न में कोई भंग नहीं होगा, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा उसके स्वप्न में कोई अनिवार्य कारण नहीं। स्वप्न में शरीर बिल्कुल सक्रिय नहीं, शरीर का कोई उपयोग नहीं हो रहा। स्वप्न के अनुभव आपके शेष रहे, बल्कि आपके समस्त अनुभव स्वप्न का ही रूप लेते शेष रहे। अगर कोई आपसे पूछे कि स्वप्न में आप स्थिर होते हैं कि गतिमान होते हैं, तो कठिनाई हो। स्वप्न में स्थिर होते हैं कि गतिमान होते हैं, स्वप्न से जागते तो यह अनुभव होता है कि अपनी जगह पे पड़े हुए, फिर स्वप्न के भीतर, लेकिन स्वप्न के बाहर आके पता लगता है कि स्वप्न में तो बड़ी गति, स्वप्न में गति भी नहीं होती। अगर बहुत ठीक से समझे तो स्वप्न में आप भागीदार भी नहीं होते, बहुत गहरे में सिर्फ साक्षी होते, इसलिए स्वप्न में अपने को मरता हुआ भी देख सकते हैं, स्वप्न में अपनी लाश को पड़े हुए भी देख सकते, और स्वप्न में अगर आप अपने को चलता भी देखते हैं तो भी जिसे आप चलता देखते हैं वो सिर्फ स्वप्न होता है, आप तो देखने वाले भी हो। स्वप्न को अगर ठीक से समझे तो आप सिर्फ विटनेस होते हैं। इसलिए धर्म ने एक सूत्र खोज निकाला कि जो व्यक्ति जगत को स्वप्न भांति देखने लगे वो परम अनुभूति को उपलब्ध हो जाए। इसलिए जगत को माया और स्वप्न कहने वाली चिंताएं पैदा हुई। राज उनका यही है कि अगर जगत को हम सपने की भांति देखने लगे तो हम साक्षी हो जाए। सपने में कभी भी कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता, हमेशा विटनेस होता। कभी भी किसी भी स्थिति में आप सपने में पात्र नहीं होते। भला आपको पात्र दिखाई पड़े आप, लेकिन आप तो वही हैं जिसको दिखाई पड़ता है। आप हमेशा ही देखने वाले होते हैं, दर्शक होते हैं। जितने अनुभव होंगे बीज होंगे, शरीर रहित होंगे, स्वप्न जैसे होंगे। जिनके अनुभव दुख को निर्मित किए हैं वो नर्क के स्वप्न देखते हैं, नाइटमेयर्स देखते हैं। जिनके अनुभव सुख को अर्जित किए हैं वो स्वर्ग देखते होंगे, सुखद होंगे सपने। लेकिन ये सब सपने के चांद। कभी कभी इसमें और घटनाएं भी घटी, उन घटनाओं के अनुभव में भेद पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा, ये जो आत्माएं न गतिमान है न चलित, ये आत्माएं कभी कभी किन्हीं शरीरों में प्रवेश कर जाएंगी। अब ये भाषा की ही भूल है कहना कि ये प्रवेश कर जाएंगे। उचित होगा ऐसा कहना कि कभी कभी कोई शरीर इनको अपने में प्रवेश दे देगा। इन आत्माओं का लोक कुछ हमसे भिन्न नहीं, ठीक हमारे निकट और पड़ोस में, ठीक हम एक ही जगत में अस्तित्ववान है। यहां इंच इंच जगह भी आत्माओं से भरी हुई है। यहां जो हमें खाली जगह दिखाई पड़ती है वो भी भरी हुई है। अगर कोई भी शरीर किसी गहरी रिसेप्टिव हालत में हो, और दो तरह से शरीर दूसरे लोगों के शरीर ग्राहक अवस्था में होते हैं, या तो बहुत भयभीत अवस्था में। जितना भयभीत व्यक्ति हो उसकी खुद की आत्मा उसके शरीर में भीतर सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है मतलब शरीर के बहुत हिस्सों को छोड़ देती है खाली। उन खाली जगहों में पास पड़ोस की कोई भी आत्मा ऐसी बह सकती है जैसे गड्ढे में पानी बह जाता। तब इसको जो अनुभव होते हैं वो ठीक वैसे हो जाते हैं जैसे शरीरधारी आत्मा को होते। या बहुत गहरी प्रार्थना के क्षण में कोई आत्मा प्रवेश कर सकती, बहुत गहरी प्रार्थना के क्षण में भी आत्मा सुकुड़ जाती। लेकिन भय की अवस्था में केवल वही आत्माएं सड़क के भीतर प्रवेश कर सकती है जो दुख स्वप्न देख रही है। जिन्हें हम बुरी आत्माएं कहें वे प्रवेश कर सकते, क्योंकि भयभीत व्यक्ति बहुत ही कुरूप और गंदी स्थिति में, उसमें कोई श्रेष्ठ आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। और भयभीत व्यक्ति गड्ढे की भांति है जिसमें नीचे उतरने वाली आत्माएं ही प्रवेश कर सकती है। प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति शिखर की भांति है जिसमें सिर्फ ऊपर चढ़ने वाली आत्माएं प्रवेश करती है। और प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति इतनी आंतरिक सुगंध से सौंदर्य से भर जाता है कि उनका रस तो केवल बहुत श्रेष्ठ आत्माओं को हो सकता है, वे भी निकट में। जिसको इनवोकेशन कहते हैं, आवाहन कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, उससे भी प्रवेश होता है लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का। उस समय अनुभव ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि शरीर में हुए। इन दोनों अवस्थाओं तो जिनको देवताओं का आवाहन कहा जाता रहा उसकी पूरा विज्ञान, वे देवता कहीं आकाश से नहीं आते। जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता रहा वे भी किन्हीं नरकों से किन्हीं प्रेत लोगों से नहीं आते, वे सब मौजूद हैं। यही असल में एक ही स्थान पर मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है, एक ही बिंदु पर बहुआयामी अस्तित्व है। अब जैसे ये कमरा है, यहां हम बैठे, हवा भी है, यहां कोई धूप जला दे तो सुगंध भी भर जाएगी, यहां कोई गीत गाने लगे तो ध्वनि तरंगे भी भर जाएंगी। धूप का कोई भी कण ध्वनि तरंग के किसी भी कण से नहीं टकराएगा। इस कमरे में संगीत भी भर सकता है, प्रकाश भी भरा है, लेकिन प्रकाश की कोई तरंग संगीत की किसी तरंग से टकराएगी नहीं, और न संगीत के भरने से प्रकाश की तरंगों को बाहर निकलना पड़ेगा कि जगह खाली करनी पड़े। असल में इसी स्थान को ध्वनि की तरंगें एक आयाम में भरती हैं और प्रकाश की तरंगें दूसरे आयाम में भरती हैं, वायु की तरंगें तीसरे आयाम में भरती हैं, और इस तरह के हजार आयाम इसी कमरे को हजार तरह से भरते हैं। एक दूसरे में कोई बाधा नहीं पड़ती, एक दूसरे से एक दूसरे के स्थान खाली नहीं करना पड़ता, इसलिए स्पेस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। यहां हमने एक टेबल रखी है, अब दूसरी टेबल नहीं रख सकते इस जगह, क्योंकि एक टेबल और दूसरी टेबल एक ही आयाम में बैठती है। इस टेबल को रख दिया तो इस स्थान पर, इसी टेबल के स्थान पर दूसरी टेबल नहीं रख सकते, वो इसी आयाम की। लेकिन दूसरे आयाम का अस्तित्व इस टेबल से कोई बाधा नहीं पाएगा। ये सारी आत्माएं ठीक हमारे निकट और कभी भी इनका प्रवेश हो सकता है। जब इनके प्रवेश होंगे तब जो इनके अनुभव होंगे वो ठीक वैसे हो जाएंगे जैसे शरीर में प्रवेश पर हो। दूसरी बात, जब ये व्यक्तियों में प्रवेश कर जाएं, तब ये वाणी का उपयोग कर सकते, तब संवाद संभव है। इसलिए आज तक पृथ्वी पर कोई प्रेत या कोई देव प्रत्यक्ष और सीधा कुछ भी संवादित नहीं कर पाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि संवाद नहीं हुए, संवाद हुए, और देवलोक या प्रेतलोक के संबंध में, स्वर्ग और नरक के संबंध में जो भी हमारे पास सूचनाएं, वो काल्पनिक लोगों के द्वारा नहीं, वो इन लोकों में रहने वाले लोगों के ही द्वारा है, लेकिन किसी के माध्यम से। इसलिए बहुत पुराने ढंग से, पुराने दिनों से जो व्यवस्था थी वो ये थी, जैसे कि वेद है तो वेद का कोई ऋषि नहीं कहेगा कि हम इनके लेखक, वो है भी नहीं। इसमें कोई विनम्रता कारण नहीं कि वो विनम्रता बस कहते हैं कि हम लेखक नहीं, इसमें तथ्य है। ये जो जो कही गई है बातें, ये उन्होंने कही नहीं है, किसी और आत्मा ने उनके द्वारा कहवाई, और ये अनुभव इतना साफ होता है जब कोई और आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश करके बोलेगी, तब ये अनुभव इतना साफ है क्योंकि तुम पूरी तरह जानते हो कि तुम अलग बैठे हो और तुम बोल ही नहीं रहे और कोई और ही बोल रहा है, तुम भी सुनने वाले हो, बोलने वाले नहीं। बाहर से तो पता चलाना मुश्किल होगा, लेकिन बाहर से भी जो लोग ठीक से कोशिश करें तो बाहर से भी पता चलेगा, क्योंकि आवाज का ढंग बदल जाएगा, टोन बदल जाएगी, शैली बदल जाएगी। भाषा भी बदल जाती है। और उस व्यक्ति को तो भीतर बहुत ही साफ मालूम पड़ेगा। अगर प्रेत आत्मा प्रवेश की है तो शायद वो इतना भयभीत हो जाए कि मूर्छित हो जाए, लेकिन अगर देव आत्मा प्रवेश की है तो वो इतना जागरूक होगा जितना कि कभी भी नहीं था, और तब स्थिति बहुत साफ उससे दिखाई पड़ेगी। तो जिनमें प्रेतात्माएं प्रवेश करेंगी वो तो प्रेतात्माओं के जाने के बाद ही कह सकेंगे कि कोई हमने प्रवेश कर गया, वो इतने भयभीत हो जाएंगे कि मूर्छित हो जाएंगे भीतर। लेकिन जिनमें दिव्य आत्मा प्रवेश करेगी वो उसी क्षण भी कह सकेंगे ये कोई और बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। ये दो आवाजें एक ही उपकरण उपयोग करेगा, जैसे एक ही माइक्रोफोन का दो आदमी एक साथ उपयोग करना है, एक चुप खड़ा रह जाए और दूसरा बोलना शुरू कर। तो शरीर की इंद्रियों का ऐसा उपयोग हो तब संवाद हो पाता। इसलिए देवताओं के प्रेतों के संबंध में जो भी उपलब्ध है जगत में वो संवादित, वो कहा गया है, और तो जानने का कोई उपाय नहीं, जानने का वही उपाय। और इन सब के पूरे विज्ञान निर्मित हो गए थे, और जब विज्ञान पूरा होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है, तब हम चीजों को समझबूझ पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जब विज्ञान नहीं होता तो समझबूझ पूर्वक उपयोग नहीं करते, कभी घटनाएं घटती। इनका ठीक विज्ञान तय हो गया था, जैसे एक व्यक्ति प्रवेश कर गया, कोई दिव्य आत्मा किसी में प्रवेश कर गई आकस्मिक रूप से, तो धीरे धीरे इसका विज्ञान निर्मित कर लिया गया कि किन परिस्थितियों में वो दिव्य आत्मा प्रवेश करती, वे परिस्थितियां अगर पैदा की जा सके तो वो फिर प्रवेश कर सके। अब जैसे कि मुसलमान लोभान जलाएंगे, वो किन्हीं विशेष दिव्य आत्माओं के प्रवेश करने के लिए सुगंध के द्वारा वातावरण निर्मित करना है, या हिंदू धूप जलाएंगे या घी के दिए जलाएंगे, ये आज सिर्फ औपचारिक है लेकिन कभी उनके कारण एक विशेष मंत्र बोलेंगे, विशेष मंत्र इन्वोकेशन बन जाता है, वो किसी विशेष, इसलिए जरूरी नहीं कि मंत्र में कोई अर्थ हो, अक्सर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ वाले मंत्र विकृत हो जाते हैं, अर्थहीन मंत्र विकृत नहीं होते। अर्थ में आप कुछ और भी प्रवेश कर सकते हैं, समय के अनुसार उसका अर्थ बदल सकता है, लेकिन अर्थहीन मंत्र में आप कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकते, समय के अनुसार कोई अर्थ नहीं बदलता है। जितने गहरे मंत्र हैं वो मीनिंगलेस है, उसमें कोई अर्थ नहीं है जिसमें कि युग के अनुसार कोई फर्क पड़ेगा, सब ध्वनियां है, और ध्वनि उच्चारण की एक विशेष व्यवस्था है, उसी ढंग से उसका उच्चारण होना चाहिए, उतनी ही चोट, उतनी ही तीव्रता, उतना उतार उतना चढ़ाव, उतनी चोट होने पर वो आत्मा तत्काल प्रवेश हो सकेगी, या वो आत्मा खो गई होगी तो उस जैसी कोई आत्मा प्रवेश हो सकेगी। सारे दुनिया के धर्मों के जो मंत्र हैं, जैसे कि जैनों का नमोकार, उसके पांच हिस्से, और प्रत्येक हिस्से पर जो इन्वोकेशन है, जो आवाहन है, वो गहरा होता जाता है। प्रत्येक पद पर आवाहन गहरा होता जाता है, और गहरी आत्माओं के लिए होता चला जाता है। और साधारणतः जैसा लोग समझते हैं, जैसा आज चलता है कि पूरे नमोकार को पढ़ेंगे, वो ठीक स्थिति नहीं है। जिसे पहले पद से संबंध जोड़ना हो उसको पहले पद को ही दोहराना चाहिए, बाकी चार को बीच में लाने की जरूरत नहीं। उस पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि उस पद से संबंधित आत्माएं बिल्कुल अलग थी। जैसे नमो अरिहंताणम, अरिहंत के लिए नमस्कार। अब अरिहंत विशेष रूप से जैनों का शब्द है, जिसने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अरिहंत का अर्थ, अरि का अर्थ है शत्रु और हंत जिसने मार डाला, तो वो ऐसी आत्मा के लिए पुकार है जो अपनी इंद्रियों को बिल्कुल ही समाप्त करके विदा हुई है। ये उस आत्मा के लिए पुकार है जिसका सिर्फ एक ही जन्म हो सकता है। ये एक ही पद को दोहराना है एक विशेष ध्वनि और चोट के साथ। ये बहुत स्पेसिफिक पुकार है, विशेष पुकार है। इस पुकार के द्वारा इतर जैन दिव्य आत्मा से संबंध नहीं होगा। ये एक पारिभाषिक शब्द है जो सिर्फ जैन दिव्य आत्मा से संबंध जुड़ा पाएगा, इसमें क्राइस्ट से संबंध नहीं हो सकता, इसमें आकांक्षा नहीं, इसमें बुद्ध से संबंध नहीं हो सकता। ये पारिभाषिक शब्द है और एक पारिभाषिक आत्मा के लिए पुकार है। ठीक ऐसे अलग अलग पूरे पांच हिस्सों में पांच अलग तरह की आत्माओं के लिए पुकार है। अंतिम जो पुकार है नमो लोए शब्द साहु नम, वो समस्त साधुओं पर नमस्कार है, उसमें विशेष पुकार नहीं है, उसमें साधु आत्मा मात्र के लिए आवाहन है, उसमें जैन और इतर जैन का प्रश्न नहीं है, उसमें कोई भी साधु आत्मा से संबंध जोड़ने की आकांक्षा है। वो बड़ी जनरलाइज्ड पुकार है, कोई विशेष निमंत्रण नहीं है उसमें। सारी दुनिया के धर्मों के पास ऐसे मंत्र हैं, जिनसे संबंध जोड़ा जाता रहा और तब वो शक्ति मंत्र बन गए और बड़ी उनकी बीज महत्ता हो गई। उन नाम की तरह है, जिसने आपका नाम रख दिया राम, फिर राम की आवाज दी तो आप चौकन्ने हो गए। ऐसे सारे मंत्र प्रेतात्माओं के लिए भी वैसे मंत्र, और दोनों का अपना शास्त्र। व्यक्ति तो खोते चले जाएंगे, आत्माएं बदलती चली जाएंगी, लेकिन तालमेल खाती आत्माएं सदा उपलब्ध रहेंगी जिनसे संबंध जोड़ा जा सकता। इस स्थिति में संवाद हो सकता है, जिसे मोहम्मद को मोहम्मद ने कभी नहीं कहा, मोहम्मद ने सदा यही कहा कि मैं सिर्फ पैगंबर हूं, सिर्फ पैगाम दे रहा हूं, मैसेंजर। क्योंकि मोहम्मद को कभी ऐसा नहीं लगा कि जो वो दे रहे हैं वो उनका है। इतनी साफ आवाज ऊपर से आई जिसे मुसलमान इलहाम कहते हैं, रिवील हुआ। कि कोई और भीतर प्रवेश कर गया और बोलना शुरू कर दिया। खुद मोहम्मद को भरोसा नहीं आया, ये जो मैं बोल रहा हूं कोई मेरी मानेगा, क्योंकि कभी मैंने बोला नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है लोगों से, ऐसा लोग जानते नहीं है कि मैं इस तरह की बात बोल सकता हूं, इसलिए कोई मेरा मानने वाला नहीं। इसलिए मोहम्मद डरे हुए घर लौटे और रास्ते में बचे हुए घर आए कि कहीं किसी से बोल ना दे, अन्यथा अविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे कोई भी तो आधार नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है। तो जाके पहले अपनी सिर्फ पत्नी को कहा और उससे भी कहा कि तुझे भरोसा हो तो करना, नहीं भरोसा तो मत, और तुझे भरोसा आ जाए तो फिर मैं किसी और को कहूं, अन्यथा मैं नहीं। क्योंकि जो हुआ है, जो आया वो ऊपर से आया, वो कोई बोल गया, वो मेरी नहीं है आवाज, सिर्फ शब्द मेरे, बोल कोई और। पत्नी को भरोसा आया तो फिर और निकट के किसी को कहा। मूसा के साथ भी ठीक ऐसे हुआ, वाणी उतरी, ये जो वाणियों का उतरना है वो किसी और बड़ी दिव्य आत्मा के द्वारा किसी का प्रयोग कर रहे हैं। हर किसी का प्रयोग नहीं हो सकता, उसी का प्रयोग हो सकता है जो इतना व्हीकल, वाहन बनने की पवित्रता में हो, छोटी घटना नहीं, उतनी पात्रता तो चाहिए, उतनी पवित्रता चाहिए, तब संवाद हुआ है। संवाद तो हो सकता है लेकिन तब दूसरे के शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। अभी इस तरह की कोशिश कृष्णमूर्ति के साथ चली जो कि असफल हुई। बुद्ध का एक अवतार होने की बात मैत्रेय, बुद्ध ने कहा कि मैं मैत्रेय के नाम से एक बार और लौटूंगा, और बहुत वक्त हो गया, 2500 साल हो गए, और ऐसी प्रतीति है कि कोई योग गर्भ उपलब्ध नहीं हो रहा है, और मैत्रेय जन्म लेना चाहता है लेकिन कोई योग गर्भ उपलब्ध नहीं। तब एक दूसरी कोशिश करने की व्यवस्था की गई कि गर्भ अगर नहीं मिल सकता है तो कोई व्यक्ति को विकसित किया जाए और उस व्यक्ति के माध्यम से वो बोल डाले। इसके लिए बड़ा आयोजन चला, सारी थियोसॉफी का पूरा आंदोलन सिर्फ एक काम के लिए निर्मित हुआ है कि वो इतना काम कर दे पूरा आंदोलन कि एक ऐसे व्यक्ति को खोज कर तैयार कर दे सब तरह से कि वो व्हीकल बन जाए। मोहम्मद से जो आत्मा संदेश देना चाहती थी उसको ये तकलीफ नहीं हुई, व्हीकल बनाना नहीं पड़ा, तैयार मिला। मूसा से जिस आत्मा ने संदेश दिया उसको भी वाहन बनाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वाहन मिल गया। बहुत सरल युग थे, वाहन मिलना कठिन नहीं था, अहंकार इतना कम था कि इतनी विनम्रता से समर्पण हो सकता था कि कोई दूसरा उसका उपयोग कर ले शरीर का और कोई हट जाए, बिल्कुल ऐसे जिससे है ही नहीं। अब यह असंभव हो गया, इंडिविजुअलिटी प्रगाढ़, व्यक्ति अहंकार भारी है, कोई इंच भर नहीं हट सकता, तो कठिन है मामला। तो व्यक्ति तैयार कर लिया जाए, थियोसॉफिस्ट ने 3-4 छोटे बच्चों को चुना, क्योंकि पक्का भरोसा नहीं कि कौन बच्चा कि भविष्य क्या हो जाए। उसमें कृष्णमूर्ति को चुना, उनके एक भाई नित्यानंद को चुना, कृष्ण मेनन को भी पीछे चुना। एक और व्यक्ति जॉर्ज अरंडेल को भी चुना। नित्यानंद की तो मृत्यु हुई अति चेष्टा करने से, दुर्घटना हुई। नित्यानंद पर इतनी चेष्टा की गई कृष्णमूर्ति के भाई पर, वो ठीक माध्यम बन जाए मैत्रेय का संदेश देने का, उस चेष्टे में उसकी मृत्यु। उसकी मृत्यु से भी कृष्णमूर्ति को इतना धक्का पहुंचा कि उनके लिए माध्यम बनने में बाधा पड़ी। उसकी मृत्यु उस पूरे प्रयोग में हुई। कृष्णमूर्ति को 9 साल की उम्र में यानी बीसन टू लीड बीटर ने लिया। लेकिन ये मजे का खेल है, जगत एक बड़ा ड्रामा है और छोटी शक्तियों का खेल नहीं, बड़ी शक्तियों का खेल। और जब मैत्रेय की आत्मा की संभावना बढ़ने लगी कि हो सकता है कृष्णमूर्ति से उतर जाए, तो जिस आत्मा ने, देवदत्त नाम के व्यक्ति ने, जिसने बुद्ध का जीवन पर विरोध किया, बुद्ध के जीवन में बुद्ध की हत्या की अनेक कोशिशें की, बुद्ध का चचेरा भाई, उसकी आत्मा ने कृष्णमूर्ति के पिता पर हावी हो गई और एक मुकदमा चला जो प्रिवी काउंसिल तक गया। ये बात कभी नहीं कही गई है, ये मैं पहली दफा कह रहा हूं। कृष्णमूर्ति के पिता के द्वारा ये दावा करवाया गया कि उसके बच्चे को जबरदस्ती इन लोगों ने कब्जा कर लिया और वो वापस चाहते, नाबालिग बच्चा। एनबीसी ने जी जान लगा के वो संघर्ष किया, फिर भी नियमानुसार वो जीत नहीं सकते थे क्योंकि नाबालिग बच्चे थे, बाप का हक। अगर बच्चे भी कहें तो भी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो नाबालिग थे, उनकी बात का कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णमूर्ति को लेकर हिंदुस्तान के बाहर भाग जाना पड़ा। इधर मुकदमा चलाया गया, इधर लेकर भाग गया, इधर मुकदमा चला, इधर से हारी यानी बिशन थे। लेकिन तब तक कृष्णमूर्ति को बाहर निकाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में चला, वहां से भी नहीं हारी क्योंकि वो तो कानून मामला था। देवदत्त के हाथ में ज्यादा ताकत थी और अक्सर ऐसा होता है कि बुरे आदमियों के हाथ में कानून अक्सर सहयोगी हो जाता है क्योंकि अच्छा आदमी तो बहुत कानून की फिक्र नहीं करता, बुरे आदमी कानून का पहले इंतजाम कर। फिर वो प्रिवी काउंसिल में गए, लेकिन प्रिवी काउंसिल में सब कानून को तोड़ के प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि वैनी बिशन के पास है। इसके लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं था, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं थी घटना, इसके लिए कोई नियम नहीं था, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी था फैसला। लेकिन प्रिवी काउंसिल के ऊपर तो कोई उपाय नहीं था। ये निर्णय भी मैत्रेय की आत्मा के द्वारा ही संभव हुआ, नहीं संभव नहीं हो सकता। और इतनी छोटी कोर्ट ने इसकी कोशिश नहीं की गई क्योंकि उनके ऊपर बड़ी कोर्ट थी, आखिरी कोर्ट ने उपयोग किया गया। छोटी अदालतों में इसका उपयोग करना बेकार था क्योंकि बड़ी अदालत से वो फिर हार हो जाती, इसलिए आखिरी अदालत की रोक कर रखा गया। ये नीचे के तल पर तो एक खेल था जो इधर दिखाई पड़ रहा था, अखबारों में चल रहा था, अदालतों में मुकदमा लड़ा जा रहा, लेकिन ऊपर के तल पर भी शक्तियों का एक संघर्ष। फिर कृष्णमूर्ति पर जितनी मेहनत की गई इतनी शायद ही कभी किसी व्यक्ति पर की गई, व्यक्तियों ने खुद की है अपने ऊपर इससे भी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन दूसरे लोगों ने किसी पर इतनी मेहनत की हो ऐसा कभी नहीं हुआ। पर सारी मेहनत के बावजूद की बात बिगड़ गई और ऐन वक्त पर जिस दिन थियोसॉफिस्ट ने सारी दुनिया से 6,000 लोगों को हॉलैंड में इकट्ठा कर रखा और जिस दिन घोषणा होने वाली कि कृष्णमूर्ति उस दिन अपने व्यक्तित्व को छोड़ देंगे और मैत्रेय के व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेंगे, सारी तैयारियां हो गई आखिरी इंच की घोषणा थी, एक बिंदु की बात कि मंच पर खड़े होकर वो कहेंगे कि अब मैं कृष्णमूर्ति नहीं हूं, बस इतनी घोषणा बाकी थी। सारी भीतरी तैयारी पूरी थी, इतना कह दें कि अब मैं कृष्णमूर्ति के अस्तित्व को इनकार करता हूँ और खाली बैठ जाएंगे ताकि मैत्री की आत्मा प्रवेश हो जाए और बोलना शुरू कर। सारी दुनिया से 6000 लोग जो समझते थे और उत्सुक थे और प्यासे थे वो इकट्ठे हुए दूर दूर से आके इस घटना को देखने की, मैत्री की आवाज को सुनने के लिए। ये बहुत अनूठी घटना होने वाली, लेकिन इन वक्त तो कुछ नहीं हुआ और कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया। देवदत्त फिर धक्का दिया और वो जो प्रिवी काउंसिल में नहीं हो सका था वो अंततः आखिरी अदालत में हार गया। देवदत्त फिर धक्का दिया और ऐन वक्त पर इनकार करवा दिया कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं कोई जगत गुरु नहीं हूं, मैं किसी की आत्मा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं हूं और जो मुझे कहना वो मैं। बहुत बड़ा प्रयोग असफल हुआ है, पर एक अर्थ में पहली प्रयोग था उस तरह का और असफल होने की ज्यादा संभावना थी। अब ये उस तल पर आत्माएं संवाद नहीं कर सकती हैं जब तक कि वो किसी के शरीर को ना ग्रहण कर ले और बीच में उनकी कोई प्रगति नहीं होती, इसलिए मनुष्य जन्म फिर अनिवार्य है। परिचय भी हो दो आत्माओं का, एक दूसरे की पहचान, ये आज कोई मरा और 100 साल तक वो अशरीरी हालत में रहे तो इस 100 साल में किसी तरह का विकास नहीं होता। वो जहां मरा था पिछले जन्म में ठीक वहीं से नए जन्म में प्रवेश करेगा, चाहे कितने ही समय बाद प्रवेश करे। ये विकास का काल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे रात जहां आप सोते हैं सुबह आप वहीं उठते हैं, नींद कोई विकास का काल नहीं। इसलिए अगर बहुत से धर्म नींद के खिलाफ हो गए तो उसका कारण था और उसको कम करने में लग गए, क्योंकि वो विकास का काल नहीं, उसमें कोई विकास नहीं होता। जहां आप थे सुबह आप वहीं उठते हैं। ऐसे दो शरीरों के बीच में जहां से आप मरे थे वहीं आप जन्मते हैं, आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा जैसे हमने घड़ी बंद कर दी अभी और जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो वो वहीं से शुरू हो जाएगी जहां हमने बंद की, बीच में सब विकास अवरुद्ध है। इसलिए कोई भी देव योनि से मोक्ष नहीं जा सकता। देव योनि से मोक्ष न जाने का कुल कारण इतना ही है कि देव योनि में कोई कर्म योनि नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, सपने देख सकते, अंतहीन सपने देख सकते, मनुष्य होने लौटना ही पड़े। परिचय की जहां तक बात है, दो प्रेतात्माएं भी अगर परिचित होना चाहें तो भी दो व्यक्तियों में प्रवेश करके ही परिचित हो सकते, किसी भी परिचित नहीं। करीब करीब ऐसी हालत जैसे हम 20 आदमी इस कमरे में सो जाएं, हम 20 रात भर यहीं होंगे लेकिन नींद में हम परिचित नहीं हो सकते। हमारे जो परिचय हैं वो जागने के ही होंगे, जब हम जागेंगे तो फिर कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन नींद में हम परिचित नहीं हो सकते, हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि एक आदमी जाग जाए, इसमें एक आदमी जाग जाए वो सबको देख ले, इसका मतलब ये कि अगर एक आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो आत्मा इन सारी आत्माओं को देख सकता है, फिर भी वे आत्माएं उसे नहीं देखेंगी। और अगर एक आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो दूसरी आत्माओं को जो कि अशरीरी है उनके बाबत कुछ जान सकती है, लेकिन वे आत्माएं उसके बाबत कुछ भी नहीं जान सकती। असल में जानना जो है, परिचय जो है, वो भी जिस मस्तिष्क से संभव होता है वो भी शरीर के साथ ही विदा हो जाता है। हाँ, कुछ संभावनाएं फिर भी शेष रह जाती हैं जो कि हो सकती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने जीते जी मस्तिष्क मुक्त टेलीपैथिक या क्लेरवायंस के संबंध निर्मित किए, किसी व्यक्ति ने जीते जी मस्तिष्क के बिना जानने के मार्ग निर्मित कर लिए हो, तो वो प्रेत या देव योनि में भी जान सकेगा। पर ऐसे तो बहुत कम लोग, इसलिए जिन आत्माओं ने कुछ खबरें दी हैं उस लोक की आत्माओं के बाबत, वो इस तरह की आत्माएं करीब करीब स्थिति ऐसी है कि जैसे 20 आदमी शराब पी ले सब बेहोश हो जाए, लेकिन एक आदमी ने शराब पीने का इतना अभ्यास किया हो वो कितनी ही शराब पी ले और बेहोश ना हो तो शराब पी के भी होश में बना रहे। और जो व्यक्ति शराब पी के भी होश में बना रह सकता है वो शराब के अनुभव के संबंध में कुछ कह सकता है जो बेहोश रहने वाले नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जानने के पहले बेहोश हो गए होते हैं। तो इस तरह की भी छोटे छोटे संगठन काम करते रहे हैं दुनिया में, जो कुछ लोगों को तैयार करते हैं कि वो मरने के बाद जो लोक होगा उस लोक के संबंध में कुछ जानकारी दे सके। जैसे लंदन में एक छोटी सी संस्था थी जिसमें कुछ बड़े बड़े लोग ओलिवर लाज जैसे लोग सदस्य, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि ओलिवर लाज मरा तो पूरी चेष्टा की कि मरने के बाद वो खबर दे सके, लेकिन 20 साल तक मेहनत करने पर भी कोई खबर नहीं मिली। ऐसी संभावना मालूम होती है कि ओलिवर लाज ने बहुत कोशिश की, क्योंकि कुछ और आत्माओं ने खबर दी कि ओलिवर लाज पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। 20 साल निरंतर बहुत दफा ओलिवर लाज ने खटखटाया उन लोगों को जिनसे उसने वायदा किया था कि मैं खबर दे दूंगा, मैं मरते से पहला काम ये करूंगा कि कुछ खबर दे दूं। उसकी सारी तैयारी करवाई गई कि वो खबर दे सकेगा। जैसे नींद में सोए हुए आदमी को वो हड़बड़ा के घबरा कर उसका साथ ही बैठ जाए, उसे लगेगा कि ओलिवर लाज कहीं पास में, और फिर बात क्यों नहीं बैठ पाई। ओलिवर लाज तैयार गया लेकिन कोई दूसरा आदमी तैयार नहीं था इस योग जो ओलिवर लाज कुछ कहे तो उसे पकड़ ले। 20 साल निरंतर चेष्टा करता रहा, न मालूम कितनी दफे रास्ते में अकेले में कोई जा रहा है एकदम कोई कंधे पर हाथ रख देगा, मित्र जो कि ओलिवर लाज के हाथ के स्पर्श को जानते थे वो एकदम चौंक के कहेंगे लाज। फिर बात खोल इसकी बहुत 20 साल मैं उसके साथ ही तो सब घबरा गए और परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा, लेकिन कोई संदेश एक भी संदेश नहीं दिया जा सका, संदेश कुछ नहीं हो सका। हालांकि उसने द्वार बहुत खटखटाया। दोहरी तैयारी चाहिए। अगर टेलीपैथी का ठीक अनुभव हुआ हो जीते जी बिना शब्द के बोलने की क्षमता आई हो, बिना आंख के देखने की क्षमता आई हो, तो फिर उस योनि में भी उस तरह का व्यक्ति बहुत चीजें जान सकेगा। जानना भी सिर्फ हमारे होने पर निर्भर नहीं होता। जैसे हम एक बगीचे में जाएं, तो एक वनस्पति शास्त्री भी उस बगीचे में जाए और एक कवि भी उस बगीचे में जाए और एक दुकानदार भी उस बगीचे में जाए, एक छोटा बच्चा भी उस बगीचे में जाए, वो सब एक ही बगीचे में जाते, लेकिन एक ही बगीचे में नहीं जाते। बच्चा तितलियों के पीछे भागने लगता है, दुकानदार बैठ के अपनी दुकान की बात सोचने लगता है, उसने फूल दिखाई पड़ते ना बगीचा दिखाई पड़ता। कवि फूलों में अटक जाता है और कविताओं में खो जाता है। वनस्पति शास्त्री कुछ जानता है जिसकी उसकी ट्रेनिंग है बाहरी, 50 साल या 20 साल या 30 साल उसने वनस्पति का जो जानकारी ली है वो उससे बोलना शुरू कर देता। वो एक एक जड़, एक एक पत्ते और एक एक फूल में उसे दिखाई पड़ने लगता है बहुत कुछ जो इनमें से किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो उस लोक में जो ऐसे ही मर जाते हैं इस जीवन में शरीर के अतिरिक्त बिना कुछ जाने, उनका तो कोई परिचय कोई संबंध कुछ नहीं हो पाता। वो तो एक कोमा में, एक गहरी तंद्रा में पड़े रहकर नए जन्म की प्रतीक्षा करते, लेकिन जो कुछ तैयारी करके जाते वो इसकी तैयारी के भी साथ है। और मरने के पहले अगर कोई वैज्ञानिक ढंग से मरे, उसको विज्ञान पूर्वक मरे और मरने की पूरी तैयारी करके मरे, पूरा पाथेय लेकर, मरने के बाद के पूरे सूत्र लेकर कि क्या क्या करेगा, तो बहुत काम कर विराट अनुभव की संभावनाएं वहां। लेकिन साधारणता नहीं, साधारणता आदमी मरा अभी जन्म जाए कि वर्षों बाद जन्मे, वो कुछ इस बीच से कुछ भी लेके कुछ भी करके नहीं आता। और सीधी संवाद की कोई संभावना नहीं, कुछ का टंडन जी का प्रश्न रह गया था, उन्होंने पूछना चाहा था। इधर कुछ समय से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आप किसी जल्दी में हैं। वह जल्दी क्या है ये जानने में असमर्थ हूँ, लेकिन जल्दी है जरूर। और इसकी पुष्टि होती है इधर जनवरी और फरवरी महीनों में अपने कुछ प्रेमियों के लिखे गए आपके पत्रों से। प्रश्न उठता है कि जिस करुणावश आपका जन्म धारण करना पड़ा, क्या वह कार्य आप पूरा कर चुके हैं? यदि पूरा कर चुके हैं तो आपके उस कथन का क्या होगा जिसमें आपने कहा था कि मैं गांव-गांव चुनौती देते हुए घूमूंगा और मुझे कोई आंख मिल जाएगी जो दिया बन सकती है तो मैं उस पर अपना पूरा श्रम करूंगा। मरते वक्त मैं कहीं यह न कहूं कि 100 आदमियों को खोजता था वे मुझे नहीं मिले। जल्दी है, जल्दी 2-3 कारणों से। एक तो कितना भी समय हो तो भी सदा कम, कितना ही समय हो और कितनी ही शक्ति हो तो भी सदा कम है, क्योंकि काम सदा सागर जैसा है, शक्ति समय अवसर सब चिल्लू हो जाता है। बुद्धों की महावीर, कृष्णों की क्राइस्ट, चुल्लू से ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती और काम सदा सागर जैसा। इसलिए जल्दी तो सदा ही है, ये तो सामान्य जल्दी है जो होगी। दूसरे भी एक कारण से जल्दी है, कुछ समय तो बहुत स्थिर होते हैं जहां चीजें बहुत मंद गति से चलती हैं, जितने हम पीछे जाएंगे उतने ही मंद गति से चलने वाला समय था। कुछ युग अति तीव्र होते हैं जहां चीजें बहुत तीव्रता से जाती, आज हम ऐसे ही समय में जहां चीजें इतनी तीव्रता में है, जहां सब चीजें तीव्रता में, जहां कोई भी चीज स्थिर नहीं है। धर्म अगर पुराने ढंग और पुरानी चालों से चले तो पिछड़ जाएगा और पिछड़ जाएगा। जब विज्ञान भी बहुत धीमी गति से चलता था, 10,000 साल हो जाते थे और बैलगाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलगाड़ी ही होती, लोहार के औजार में कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो वही औजार होता। सब चीजें ऐसी चलती थी जैसे कि नदी बहुत आहिस्ता सरकती थी, कहीं पता ही नहीं चलता हो कि नदी सरकती थी, किनारे करीब करीब वही के वही होते थे। तब धर्म भी इतनी ही गति से चलता था तो तालमेल था। धर्म अभी भी उसी गति से चलता है और सब चीजें बहुत तीव्रता में। तो धर्म अगर पिछड़ जाए और लोगों के पैर से उसका कोई तालमेल ना रह जाए तो आश्चर्य नहीं। इसलिए भी जल्दी है, जितनी तीव्रता से जगत का पौद्गलिक ज्ञान बढ़ता है और जितनी तीव्रता से विज्ञान कदम भरता है, उतनी ही तीव्रता से बल्कि थोड़ा उससे भी ज्यादा धर्म को गति करनी चाहिए। क्योंकि धर्म जब भी आदमी से पीछे पड़ जाए तभी आदमी का नुकसान है, धर्म आदमी से सदा थोड़ा आगे होना चाहिए। क्योंकि आदर्श सदा ही थोड़ा आगे होना चाहिए, नहीं तो आदर्श का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वास्तविकता से आदर्श सदा ही थोड़ा आगे पार जाने वाला होना चाहिए। एक बहुत बुनियादी फर्क है, अगर हम राम के जमाने में जाएं तो धर्म सदा आदमी से आगे, और अगर हम आज अपने जमाने में आए तो आदमी सदा धर्म से आगे। तो आज सिर्फ वही आदमी धार्मिक हो पाता है जो बहुत पिछड़ा हुआ आदमी, उसका कारण क्योंकि धर्म से सिर्फ उसके ही पैर मिल पाते। जितना विकासमान है आज आदमी उसका धर्म से संबंध छूट जाए या औपचारिक संबंध रह जाएगा जो दिखावे के लिए रखेगा। धर्म होना चाहिए आगे। अभी कितनी हैरानी की बात है कि अगर हम बुद्ध और महावीर के जमाने को देखें तो उस युग के जो श्रेष्ठतम लोग हैं वे धार्मिक, और अगर हम आज के धार्मिक आदमी को देखें तो हमारे बीच का जो निकृष्टतम आदमी है वो धार्मिक। उस जमाने में जो अग्रणी है चोटी पर है वो धार्मिक, और आज जो बिल्कुल ग्रामीण है पिछड़ा हुआ है वही धार्मिक, बाकी कोई धार्मिक नहीं। उसका कारण है धर्म आदमी से आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा, इसलिए भी जल्दी है। फिर इसलिए भी जल्दी है कि कुछ समय इमरजेंसी के होते, आपातकालीन होते। जैसे जब आप कभी अस्पताल की तरफ जा रहे हो तब आपकी चाल वही नहीं होती जो आपकी दुकान की तरफ जाने की होती, वो चाल आपातकालीन है, इमरजेंसी की। आज करीब करीब हालत ऐसी है कि अगर धर्म कोई बहुत प्राणवान आंदोलन जगत में पैदा नहीं कर पाया तो पूरी मनुष्यता भी नष्ट हो सकती है। तो समय बिल्कुल इमरजेंसी का है, अस्पताल की तरफ जाने जैसा है, जहां की हो सकता है कि हमारे पहुंचने के पहले मरीज मर जाए, हमारी औषधि लाने के पहले मरीज मर जाए, हमारा निदान हो और मरीज मर जाए। इसका कोई व्यापक परिणाम धार्मिक चिंतकों पर नहीं। यद्यपि धार्मिक चिंतकों की बजाय सारी दुनिया की नई पीढ़ी पर और विशेषकर विकसित मुल्कों की नई पीढ़ी पर इसका बहुत सीधा परिणाम हुआ है, और वो परिणाम ये हुआ है कि आज अगर अमेरिका के युवक को माँ बाप ये कहें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, 10 साल पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो युवक ये कहता है कि क्या इस बात की गारंटी है कि 10 साल बाद मैं बचूंगा या ये आदमी बचेगा। और माँ बाप के पास जवाब नहीं। कल का भरोसा सर्वाधिक कम आज अमेरिका में, सर्वाधिक कम। कल बिल्कुल गैर भरोसे का है, कल होगा भी नहीं इसका कोई पक्का नहीं। इसलिए इतने जोर से आज को ही भोग लेने की आकांक्षा है, ये आकस्मिक नहीं, ये बहुत तीव्र चारों तरफ साफ स्थिति है कि चीजें कल बिखर सकती हैं। बिल्कुल करीब करीब ऐसी हालत जैसे कि मरीज खाट पर पड़ा हो, किसी भी क्षण मर सकता है, ऐसी पूरी आदमियत है। इसलिए भी जल्दी है कि अगर आपके निदान बहुत धीमे और मंदिम रहे तो कोई परिणाम होने वाला नहीं। इसलिए बहुत तीव्रता में मैं हूं कि जो भी हो सकता है वो शीघ्रता से होना चाहिए। और ये जो मैं कहा कि गांव-गांव घूमूंगा, वो मैं एक अर्थ में अपने हिसाब से घूम लिया हूं। जिन आदमियों पर मेरा ख्याल है वो मेरा ख्याल आ गया है, अब उन पर काम करने की बात है। बड़ी कठिनाई तो इसलिए होती है कि मेरे ख्याल में कोई आदमी आ जाए, इससे उस आदमी के ख्याल में मैं आ जाऊंगी जरूरी थोड़ी, और जब तक उसके ख्याल में मैं ना आ जाऊं तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। काम शुरू भी किया है और कम आऊंगा जाऊंगा उसका भी प्रयोजन यही है कि काम कर सकूं, नहीं तो मैं आता ही जाता रहूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। और भेजूंगा लोगों को तैयार करके, बहुत जल्दी 2 वर्ष में गांव-गांव लोगों को भेज दूंगा, वो बिल्कुल जा सकेंगे। और ऐसी स्थिति नहीं आएगी, 10,000 आदमी तैयार किए जा सकेंगे। जो बहुत संकट के काल होते हैं, खतरे के भी होते हैं, संभावना के भी होते हैं, उपयोग न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, उपयोग कर लिया जाए तो बहुत संभावना के होते, बहुत संभावना का क्षण भी, बहुत लोगों को तैयार भी किया जा सकता है, बहुत साहस का भी योग है। बहुत से लोगों के लिए बहुत अज्ञात में छलांग के लिए भी तैयार करवाया जा सकता है, वो होगा। और ये तो जो बाहर की स्थिति है वो मैंने कही, लेकिन जब भी कोई एक युग ध्वंस के करीब आता है तब भीतरी तल पर बहुत सी आत्माएं विकास के आखिरी किनारे पर पहुंचती हैं, उनको जरा से धक्के की जरूरत होती है, जरा से इशारे से उनकी छलांग लग सकती, और जैसे आमतौर से हम जानते हैं कि मौत करीब देखकर आदमी मौत के पार का चिंतन करने लगता है, एक एक व्यक्ति भी निकट जैसे मौत आती है वैसे धार्मिक होने लगता है। मौत करीब आती है तो सवाल उसमें शुरू होते हैं मौत के पार के, अंत जिंदगी इतनी उलझाए रखती है कि सवाल नहीं होते। जब कोई पूरा युग मरने के करीब आता है तब करोड़ों आत्माओं में भी वो ख्याल भीतर से आने शुरू होते, वो भी संभावना है, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं धीरे धीरे अपनों को बिल्कुल कमरे में ही से बोल लूंगा, मैं आने जाने को समाप्त ही कर दूंगा, अब तो जिन लोगों को मैंने मेरे ख्याल में उनका काम शुरू करूंगा, उनको तैयार करके भेजूंगा, और जो मैं अकेला घूम कर नहीं कर सकता हूं वो मैं 10,000 लोगों को घुमा के करवा सकूंगा। और मेरे लिए धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो मैं ठीक वैज्ञानिक तकनीक के ढंग से सारी चीजें मेरे पास ताल में हुई। जैसे जैसे लोग तैयार होते जाएंगे उनको वैज्ञानिक तकनीक दे देनी है, वो उस तकनीक से जाके काम कर सकेंगे हजारों लोगों पर, मेरी जरूरत नहीं है उसमें। मेरी जरूरत इन लोगों को खोजने के लिए थी, इनसे मैं काम ले सकूंगा। मेरी जरूरत कुछ सूत्र निर्मित करने की थी, वो निर्मित हो गए, एक वैज्ञानिक का काम पूरा हो गया, अब टेक्नीशियंस का काम होगा। एक वैज्ञानिक काम पूरा कर लेता, उसने बिजली खोज के रख दी, एक एडिशन ने बिजली का बल्ब बना दिया, अब तो गांव का मिस्त्री भी बिजली के बल्ब को ठीक कर लेता और लगा देता है, इसमें कोई अड़चन नहीं, इसलिए कोई एडिशन की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास करीब करीब पूरा ख्याल है, अब जिस जिस लोग तैयार होते जाएंगे उनको ख्याल देके प्रयोग करवा के उनको भेज दूंगा कि वो जा सके, और मेरी नजर में से, क्योंकि सभी को संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती, अधिक लोगों को तो वास्तविकताएं ही दिखाई पड़ती, संभावनाएं देखना बहुत कठिन बात है। संभावनाएं मेरी नजर में, बहुत सरलता से बुद्ध और महावीर के समय में जैसे बिहार के छोटे से इलाके की स्थिति थी, वैसे 10 वर्ष में सारी दुनिया की स्थिति हो सकती, उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर, लेकिन बिल्कुल नए तरह का धार्मिक आदमी निर्मित करना पड़ेगा, नए तरह का सन्यासी निर्मित करना पड़ेगा, नए तरह के ध्यान और योग के प्रयोग और प्रक्रियाएं निर्मित करनी पड़ेगी। वो सब निर्मित है मेरे ख्याल में, जिस जिस लोग मिलते जाएंगे उनको दे दिया जाएगा, उनको पहुंचा देगा। खतरा भी बहुत है, क्योंकि अवसर चूके तो बहुत नुकसान भी होगा, अवसर का उपयोग हो सके तो इतना कीमती अवसर मुश्किल से कभी आता है जैसा आज। सभी अर्थों में युग अपने शिखर पर है, अब आगे उतार ही होगा, अब अमेरिका इससे आगे नहीं जा सकेगा, बिखरा होगा, इंग्लैंड छू चुका अपने शिखर को, बिखर गया, अब कोई संभावना नहीं है। इस युग की सभ्यता बिखराव पर है, आखिरी क्षण, यह हमको ख्याल में नहीं है कि बुद्ध और महावीर के बाद हिंदुस्तान बिखरा, बुद्ध और महावीर के बाद फिर वो स्वर्ण शिखर नहीं छुआ जा सकता। लोग आमतौर से सोचते हैं कि बुद्ध महावीर की वजह से ऐसा हो गया होगा, बात उल्टी, असल में बिखराव के पहले ही बुद्ध और महावीर की हैसियत के लोग काम कर पाते, नहीं तो काम नहीं करते, क्योंकि बिखराव के पहले जब सब चीजें अस्त व्यस्त होती है, अब सब चीजें गिरने के करीब होती है, तो जैसे व्यक्ति के सामने मौत खड़ी हो जाती है, ऐसा पूरी सामूहिक चेतना के सामने मौत खड़ी हो जाती है, और समूहगत चेतना धर्म के और अज्ञात के चिंतन में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए संभव हो पाया कि बिहार जैसी छोटी सी जगह में 50,000 सन्यासी महावीर के साथ घूम सके। ये फिर संभव हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, और उसकी पूरी कल्पना और योजना मेरे ख्याल में, मेरा जो काम था वो एक अर्थ में पूरा हो गया, एक अर्थ में पूरा हो गया कि मैं जिन लोगों को खोजना चाहता था उन्हें मैंने खोज लिया है, उन्हें भी पता नहीं मैंने उन्हें खोज लिया है, अब उन पर काम कर लेना है और उनको तैयार करके भेज देना। इस मछली जल्दी इसलिए भी जल्दी है क्योंकि जब तक मेरा काम था तब तक मैं बहुत आश्वस्त, बहुत जल्दी की बात नहीं थी। मैं जानता था क्या मुझे करना, वो मैं कर रहा था। अब मुझे दूसरों से काम लेना, अब उतना आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक मैं ही कर रहा था कुछ, तब तक मुझे ख्याल था क्या करना है, बात ठीक थी। अब दूसरों से काम लेना है इसलिए इसलिए कठिनाई, जटिलता पैदा होती है। और फिर मैं मित्रों को साफ कर ही देना चाहता हूं कि मैं जल्दी में हूं, उन्हें भी जल्दी में होना चाहिए। क्योंकि जिस गति से लोग चलते हुए दिखाई पड़ते हैं उस गति से वो कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो मुझे तीव्रता में देखकर ही उनमें भी तीव्रता आ सकती है, अन्यथा उनमें आ नहीं सकती। कई बार जैसे कि जीसस को करना पड़ा, जीसस ने तो कहा कि बहुत जल्दी सब समाप्त होने वाला, मगर लोग कितने ना समझे, साहब लोगों ने बहुत मुश्किल। जीसस ने कहा कि बहुत जल्दी सब समाप्त हो जाए, तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि सब नष्ट हो जाएगा, चुनाव का वक्त करीब है और जो आज नहीं बदलेंगे उनको बदलने का फिर कोई मौका नहीं बचेगा। जो सुने समझे उन्होंने अपने को बदला, लेकिन अधिक लोग तो पूछने लगे कि कब आएगा वो समय। देखे अभी भी ईसाई 2000 साल बाद ईसाई पंडित और पुरोहित और थियोलॉजिस्ट बैठ के विचार कर रहे हैं कि जीसस से कुछ गलती हो गई मालूम है, क्योंकि वो अभी तक तो वो डे ऑफ जजमेंट आया नहीं, वो अभी निर्णय का दिन अभी तक नहीं आया। 2000 साल हो गए, जीसस ने कहा था कि अभी तुम्हारे सामने अभी ये घटना घट जाएगी, अभी मेरे देखते देखते चुनाव का वक्त आ जाएगा और जो चूक जाएंगे वो सदा के लिए चूक जाएंगे। तो अभी तक नहीं आया, या तो जीसस से कोई भूल हो गई या फिर हमने कुछ समझने में भूल कर दी। तब वो वाक्यों के कुछ हैं जो कहते हैं कि जीसस को कुछ पता नहीं था, इतनी बड़ी गलती की थी और भी कुछ पता नहीं होगा। कुछ हैं जो कहते हैं कि कुछ शास्त्र की व्याख्या में भूल हो गई, लेकिन हम से किसी को पता नहीं कि जीसस जैसे लोग जो कहते हैं उसके प्रयोजन होते हैं। इतनी तीव्रता जीसस ने पैदा की, उस तीव्रता में जो लोग समझ सके वो लोग रूपांतरित हो गए। और आदमी तीव्रता में ही रूपांतरित होता है, नहीं तो रूपांतरित नहीं होता। उसको अगर पता है कि कल हो जाएगा तो वो आज तो करेगी, वो कहेगा कल करेगा। उसे अगर पता है परसों हो जाएगा तो वो कहेगा परसों कर लेगा। उसे अगर पता चल जाए कि कल है ही नहीं तो ही रूपांतरण की क्षमता है। और एक लिहाज से बिखराव की जो सभ्यताएं होती हैं, जब सभ्यता बिखरती तब कल बहुत संदिग्ध हो जाता है, कल का कोई पक्का नहीं रह जाता, तब आज ही सुकड़ना पड़ता है। हमें भोगना हो तो भी आज सुकड़ना पड़ता है और त्यागना हो तो भी आज सुकड़ना पड़ता है। नष्ट करना हो स्वयं को तो भी आज ही करना पड़ता है, रूपांतरित करना हो तो भी आज ही करना पड़ता है। तो एक घटना तो घट गई है कि यूरोप और अमेरिका भोगने के लिए आज तैयार हो गए हैं कि जो करना है आज कर लो, कल की फिक्र छोड़ दो, पीना है पी लो, भोगना है भोग लो, चोरी करना है चोरी कर लो, खाना है खा लो, जो करना है आज कर लो। ये एक घटना घट गई भौतिक तल पर। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक तल पर भी ये घटना घट जानी चाहिए कि जो रूपांतरण करना है वो आज कर लो, अभी कर लो। वो ठीक इसके समानांतर घट सकती है, उसकी तीव्रता में नहीं कि वो ख्याल में आना शुरू हो जाए। निश्चय ही वो पूरब से ही ख्याल आ सकेगा, उसकी हवा पूरब से ही जा सकेगी। पश्चिम उस हवा में जोर से बह सकता है लेकिन हवा उसकी पूरब से जाए। चीजों के पैदा होने का भी स्थान होता है, जिसे सभी वृक्ष सब मुल्कों में नहीं हो जाते। जड़ें होती, जमीन होती, हवा होती, पानी होती, ऐसे ही सभी विचार भी सभी भूमियों में नहीं हो जाते। जड़ें होती, हवा होती, पानी होती, विज्ञान पूरब में पैदा नहीं हो सकता, उस वृक्ष के लिए पूरब में जड़ें नहीं। धर्म पूरब में ही पैदा होता रहा, उसकी बड़ी गहरी जड़ें, उसकी हवा बिल्कुल तैयार है, पानी बिल्कुल तैयार, भूमि बिल्कुल तैयार है। अगर विज्ञान पूरब में आएगा तो वो पश्चिम से ही आएगा, अगर धर्म पश्चिम जाएगा तो वो पूरब से ही जाएगा। कई बार मुकाबला पैदा हो सकता है, जैसे जापान मुल्क पूरब का है लेकिन विज्ञान में पश्चिम के किसी भी मुल्क से मुकाबला ले सकता है, लेकिन फिर भी मजे की बात है सिर्फ इमिटेट करता है, कभी भी मौलिक नहीं होता। कितना ही यानी ऐसा भी कर लेता है इमिटेशन कि जो मूल में था वो भी फीका दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी होता है इमिटेशन। फिर भी जापान एक चीज इन्वेंट नहीं कर पाता, यानी एक आविष्कार नहीं कर पाता। हाँ, रेडियो बनाएगा तो वो अमेरिका से आगे बनाने लगेगा, लेकिन फिर भी होगी वो नकल, वो नकल में कुशल हो जाएगा, लेकिन होंगे वृक्ष पर आए, उनको लगा लेगा, संभाल लेगा, लेकिन नए अंकुर उसके पास अपने नहीं आने वाले। ठीक धर्म के साथ पश्चिम में आगे जा सकता है अमेरिका, अगर पूरब से हवा पहुंच जाए तो वो एक मामले में पूरब को फीका कर सकेगा, लेकिन फिर भी वो नकल होगा। जो इनिशिएटिव है, जो पहला कदम है, वो पूरब के हाथ में। इतनी जल्दी ही मैं इस फिक्र में हूं कि पूरब से लोग तैयार किए जाए वो पश्चिम भी भेजे जा सकते, जोर से वहां आग पकड़ लेती है, लेकिन चिंगारी पूरब से ही जानी है। Thank you.